Finisci. Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato. Io ho trovato l'invasor. Είμαι και στι ευχάριστε να σα κάνω μια άλλη ανακοίνωση. Ότι σήμερα θα προχωρήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Μπράβο! Ευχάριστο γεγονότο που έλεγε και ο Χατζηχρήστος και το ανακοίνωσε πριν 10 μέρες. Με αυτόν τον τρόπο ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών Ευκλήτης Ακαλώτος είναι στην ευχάριστη θέση να μας ανακοινώσει ότι από σήμερα θα χάνουν τα σπίτια τους αυτοί που θα τα χάσουν, όχι μόνο μεγαλόσχημοι και πώς τους λένε, συστηματικούς κακοπληρωτές, συστημικούς κακοπληρωτές, αλλά θα τα χάσουν και άλλοι τα σπίτια τους. Απλά τώρα στην αρχή θα χαθούν κάποια μεγάλα σπίτια, βίλες, και σιγά σιγά όταν θα έχουμε συνηθίσει και αυτό το χάλι, θα χαθούν και τα υπόλοιπα, γιατί έτσι πρέπει οι τράπεζες να περάσουν τα stress test, όπως λέγονται. Άρα για άλλη μια φορά οι τράπεζες είναι πάνω από τις ανάγκες των ανθρώπων. Πάντα ήταν οι τράπεζες πάνω από τις ανάγκες των ανθρώπων. Γι' αυτό υπάρχουν οι άνθρωποι, άλλωστε, να είναι από κάτω, ώστε από πάνω να είναι οι ανάγκες άλλων οργανισμών, των τραπεζών, βιομηχανιών, εφοπλιστών και λοιπόν ευαγών ιδρυμάτων. Γι' αυτό χρειάζονται οι λαοί, για να μπορούν να στηριχθούν και να πατήσουν πάνω σε αυτούς κάποιοι για να κερδοσκοπήσουν και να ζήσουν πολύ καλύτερα. Ευτυχώς όμως στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που από σήμερα ως ευχάριστη είδηση μας τους ανακοίνωσε ο Ευκλήτης Ακαλώτος, ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι που θα ορθώσουν τα στήθη τους και θα πούνε όχι, δεν πρόκειται να γίνουν. Ας το γνωρίζουν καλά αυτό. Ας το γνωρίζουν καλά αυτό τα κοράκια της Τρόικας και τα πολιτικά τους τσιράκια στην Ελλάδα. Όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, πληστηριασμός δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. E mi sento di morir. Ας το γνωρίζουν καλά αυτό τα κοράκια της Τρόικας και τα πολιτικά τους τσιράκια στην Ελλάδα. Partigiano, portami via. E mi sento. Για να το πω δηλαδή κατανοητά, δεν θα επιτρέψουμε στα κοράκια των διεθνών distress funds να κερδοσκοπήσουν δημεύοντας την περιουσία, δημεύοντας τις κατοικίες των Ελλήνων πολιτών. Καημένα κοράκια, πόσο δύσκολη είναι η ζωή για σας στην Ελλάδα. Έχετε να αντιπαλέψετε και έχετε απέναντί σας σοβαρούς αντιπάλους, όπως ακούσαμε εδώ έναν σύντροφο. Έχουμε βάλει και το κατάλληλο τραγούδι από μια έτσι πιο χαρούμενη εκτέλεση, πιο χοροδιακή και πιο στιβαρή, για να υποδηλώσουμε όλο αυτό το πνεύμα αντίστασης κατά των πληστηριασμών, παρά το ότι ο Τσακαλώτος, το λέω σε ευχάριστο γεγονότο. Κατά τα άλλα, έχουμε μάχη, έχουμε αντίσταση, έχουμε. Ορθώνουμε στήθη κατά των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και κυρίως κατά των κορακιών. Κοράκια δύο φορές από δύο διαφορετικές ομιλίες τα τους είχε αποκαλέσει, και όσο υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχαμε όλα αυτά που έχουμε με το ΣΥΡΙΖΑ κατά μια παράξενη σύμπτωση. Αλλά να συνεχίσουμε την αντίσταση, είναι άκρως διασκεδαστική. Δεν μπορούν να κρύψουν ότι έχουν συμφωνήσει νέα μέτρα σκληρής λιτότητας και ακόμη χειρότερα. Ότι έχουν συμφωνήσει και αποδεχθεί να ξεκινήσει αμέσως μετά τις εκλογές, αν ξαναεκλεγούν, ένα πογκρόμ πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Ήδη, συντρόφισσες και σύντροφοι, μεγάλα πακέτα στεγαστικών δανείων μεταπολώνται από συστημικές τράπεζες στα λεγόμενα distress funds, στα κοράκια δηλαδή των αγορών, που ετοιμάζονται να εφορμήσουν στην πρώτη κατοικία του μεροκαματιάρη, του νοικοκύρη, του βιοπαλαιστή που έχει αποθηκεύσει, που έχει υποθηκεύσει το σπίτι του σε τραπεζικά δάνεια. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Κάποτε η συστημική προπαγάνδα απειλούσε ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια. Σήμερα τα σπίτια του λαού πράγματι κινδυνεύουν, αλλά όχι από τους κομμουνιστές, ούτε από τους αριστερούς. Τα σπίτια του λαού κινδυνεύουν από τις τράπεζες, από τα νέα μνημόνια, από την Τρόικα και από τον κύριο Σαμαρά, που τα έχει ήδη αποδεχθεί και συνυπογράψει. Αυτή είναι η αλήθεια. Μόνο ένα λάθος. Αντί για κύριο Σαμαρά θα βάλετε κύριο Τσίπρα και κύριο Καμένο. Όλα τα άλλα είναι απολύτως σωστά, τα είχε πει πάρα πολύ ωραία και με αυτό το γνωστό ύφος και από κάτω που χειροκροτάνε, από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτά. Χειροκροτάνε οι σύνεδροι, οι σύντροφοι, οι αριστεροί, χειροκρότησαν, έμειναν ευχαριστημένοι, τον ξαναψήφισαν άλλωστε στην προεδρία του κόμματος. Έμειναν ευχαριστημένοι, έφυγαν μετά, πήγαν σπίτι τους ότι είναι αριστεροί, ότι είναι ένα αριστερό κόμμα και δεν θα γίνουν ποτέ πληστηριασμοί στην Ελλάδα, άρα δεν θα χάσουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους. Και κοιμήθηκαν αυτοί καλά και κυρίως όλοι εμείς οι υπόλοιποι ακόμη καλύτερα, γιατί. Δεν είναι μόνο ο επαγγελματίας πολιτικός που λέει πολλά γιατί κάνει μια δουλειά, το καταλαβαίνουμε, το έχουμε δει και μπορεί να κάνει και κολοτούμπα, να πει τα αντίθετα, να κάνει όλα αυτά που κάνουν τούτοι εδώ. Το θέμα είναι και από κάτω ο κόσμος ο οποίος τα στηρίζει όλα αυτά, τα δέχεται, τα αποδέχεται, τα ανέχεται, τα καταπίνει. Αυτό είναι το μεγάλο ενδιαφέρον και η μεγάλη απορία μας μέχρι κάποια στιγμή, από ένα σημείο και μετά έφυγε και αυτή. Πόσο πολλοί κόσμος λοιπόν έπρεπε να πιστεί πριν δύο χρόνια, δυόμιση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό το θέμα θα κινηθεί με αριστερό τρόπο με τις σχετικές διαφημίσεις. Με τον Έμφυα γίναμε νικάρδες στα σπίτια μας. Τώρα με τους πληστηριασμούς κινδυνεύουμε και να τα χάσουμε. Αγωνιούμε, επιζούμε. Αλλά αυτή η νίκη μας κάνει και ελπίζουμε. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι αυτός ο κύριος, όχι ο Αλέξης. Ο προηγούμενος, ο οποίος έλεγε αυτά τα πολύ ωραία για τον Έμφυα και για τους πληστηριασμούς και περίμενε την, και έβλεπε, όχι περίμενε, και περίμενε και έβλεπε την ελπίδα να έρχεται και δεν ήθελε να επιβιώνει, αλλά ήθελε να ζει. Αξιοπρεπώς, τον έχουμε χάσει. Θα έπρεπε, θα είχε νόημα άλλη μια διαφήμιση τέτοιου τύπου με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Τι λένε τώρα όλοι αυτοί και πώς δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα. Πέρα από τα λόγια, γιατί μέχρι τώρα ακούσαμε λόγια κατά των πληστηριασμών, να ξέρετε ότι από σήμερα έξω από τα σπίτια που θα χαθούν θα υπάρχουν κάποιοι που θα βρίσκονται εκεί και θα κάνουν τα πάντα. Εκτός και αν πάνε να κάνουν τους πληστηριασμούς σε άλλη χώρα, αλλά να δούμε πώς θα τους εκτελέσουν στην Ελλάδα. Θα είμαστε εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί μπροστά για να υπερασπιστούμε την κατοικία του μέσου εργαζόμενου Έλληνα, του μέσου άνεργου και του χαμηλόμισθου. Θα είναι ο Τσίπρας εκεί μπροστά να υπερασπιστεί την κατοικία, θα είναι ο Φλαμπουράρης με τους καφέδες, με τον καφέ, όχι με τους καφέδες, ο Τζανακόπουλος. Η Γεροβασίλη, Αχτσιόγλου, όλα τα καλά παιδιά, όλη καλή κυβέρνηση, αριστερή, θα είναι εκεί για να υπερασπιστούν την κατοικία. Οπότε, αν τους δείτε όλους αυτούς κάπου μαζί, να ξέρετε ότι από πίσω πάνε κάποια κοράκια να πάρουν το σχετικό σπίτι, αλλά δεν θα το πάρουν γιατί θα είναι αυτοί εκεί. Στην απέναντι κατοικία που επίσης θα πάνε τα κοράκια να πάρουν το σπίτι, θα καλεί σε εξέγερση ο άλλος. Καλούμε τους πολίτες και τους καλώ και μπορεί ο εισαγγελέας να μας ασκήσει αμέσως δίωξη όπως για τις κουριές σε εξέγερση. Να έρθουν μπροστά από τον κάθε σπίτι και θα αποτρέψουμε να μπουν μέσα οποιοδήποτε πάνε να κάνουν κατάσχεση. Εάν επιθυμούνε, θα μετατρέψουμε την αντιπολίτευση αντίσταση. Se perire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fior. Se perire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fior. Θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό. Η παρουσία μας στην κυβέρνηση αποτελεί εγγύηση. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την κατάσχεση του σπιτιού κανενός Έλληνα. Αυτό το εγγύηση είναι όλα τα λεφτά, το εγγύηση του Πάνου Καμένου, ότι η παρουσία του στην κυβέρνηση αποτελεί εγγύηση. Για οτιδήποτε ακολουθήσει μετά, ό,τι βάλετε στη φράση, ο Πάνος Καμένος να μας διαβεβαιώνει για κάτι. Ας μείνουμε σε αυτό, το οτιδήποτε. Το δεχόμαστε, το ακούμε και προχωράμε παρακάτω. Αλλά υπάρχουν και θετικά με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Δεν θα μαζεύεται κόσμος σε έναν χώρο, συνωστισμός, ταλαιπωρία, ορθοστασία, εκνευρισμός, όλα αυτά είναι και λίγο αναχρονιστικά, γίνονται με μοντέρνο τρόπο, με το πάτημα ενός κουμπιού. Να δούμε και τα θετικά. Καταρχήν δεν θα έχεις σπίτι, άρα δεν θα έχεις έμφυα, δεν θα έχεις άγχος, δεν θα έχεις καλοριφέρ να ζεσταθείς, αγωνία για το πετρέλαιο. Υπάρχουν πολλά θετικά τώρα που το σκέφτομαι, αλλά το πιο βασικό είναι το με το πάτημα ενός κουμπιού. ipavlaastegos.gr Ήρθε η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα πληστηριασμών του Υπουργείου Οικονομικών. Χάσε το σπίτι σου online από την άνεση του σπιτιού σου. Γρήγορα και εύκολα με ένα απλό κλικ. ή pavlaastegos.gr. Δες τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό σε live streaming. Δες τις προσφορές που κάνουν άλλοι για το σπίτι σου. Απόλαυσε τη διαδικασία να χάνεις το ακινητό σου online. Μοιράσου την εμπειρία σου με φίλους στο Facebook. Ή pavlaastegos.gr. Τέρμα πια στη γραφειοκρατία, όχι στα ειρηνοδικεία, όχι στη χαρτούρα, όχι στις ουρές και στην ορθοστασία, όχι στις φωνές. Η παυλαάστεγος.gr. Μείνε άστεγος με ένα απλό κλικ. Υπουργείο Οικονομικών. Στο δρόμο, γρήγορα και απλά. Με ένα απλό κλικ. Έτσι θα γίνονται από εδώ και πέρα, να το αναγνωρίσουμε αυτό. Προχωράει η κοινωνία, προχωράνε οι κοινωνίες, δεν είμαστε στις προηγούμενες δεκαετίες. Στους αναχρονιστικούς και παλιωμοδίτικους τρόπους, γίνονται όλα με το πάτημα ενός κλικ, μελλοντικά και με ένα touch. Με τα touch screen, όπως έχουμε όλοι, τα smartphone, θα γίνονται τα πάντα. Θα χάνεις σπίτι, θα χάνεις ζωή, άμα χρειαστεί. Εξαγωγή όπλων, εισαγωγή όπλων, ανάλογα τι επιτάσσει το κέρδος, τη δεδομένη στιγμή. Γιατί πάνω απ' όλα, κάτω απ' όλα, βρίσκεται αυτή η μαγική λέξη με τα ελάχιστα γράμματα, κέρδος. Όλα γίνονται για αυτό. Οι άνθρωποι υπάρχουν για να εξασφαλίζουν το κέρδος κάποιων άλλων ανθρώπων που είναι και πολύ λίγοι και ποιοτικά και ποσοτικά, αλλά είναι μια γενική παραδοχή ότι έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί οτιδήποτε άλλο είναι ανεφάρμοστο και δεν μπορεί να συμβεί στις ανθρώπινες κοινωνίες. Η αριστερά είναι θηλυκό, το λέει. Η αριστερά γράφεται με ήττα. Το λέμε αυτό για να μην μας ξαναπείτε σεξιστές, αν και εγώ δεν έχω σχέση, ο άλλος είναι τέτοιος. Αλλά παρόλα αυτά η αριστερά είναι θηλυκό. Οπότε με όλα αυτά που κάνει και με τα σημερινά, με τους πληστηριασμούς, μπορούμε να τις δώσουμε χαρακτηρισμούς. Δεν θα το κάνουμε εμείς, θα το κάνει ένα παλικαράκι που τραγούδησε σε reality μουσικό στην τηλεόραση και το είπε πάρα πολύ ωραία. Θα το οτιδήποτε θηλυκό ακούγεται μες στο τραγούδι είναι για την συγκεκριμένη αριστερά. Κατέβαινα Δευτέρας Νοεμβρίου και ακούγα Σακή Αρσενίου. Μα πίστευα ήταν ο μέρα ησυχίας. Οι άσονος με πιάνουνε ιδίας. Σκεφτόμουν να τι άλλο θα περάσω. Στην Κουμουνδούρο βγήκα να ξεχάσω. Και ακριβώς μισή ώρα αργότερα, ποιος ήξερε πως θα έρθουν τα χειρότερα. Αξίδα μαλώνει μ' αγκαλιά, να του δίνεις δυο φιλιά. Και κραγιόν φόρουσε σκούρο κι ήσασταν στο αζούρο. Και εκεί τα είδα όλα. Μ' αυτό μωρή καριόλα. Πρώτη φορά αριστερά. Μωρή καριόλα. Αυτός δεν ξέρει τι σημαίνει φένα. Αυτός είναι πιο γύφτος κι από μένα. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ιδέα προοδευτική κυβέρνηση, αλλά που θα σεβαστεί τη Δανειακή Σύμβαση και την υπογραφή του Βενιζέλου και του Σαμαρά και θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Μ' αυτό μωρή καριόλα. Αυτός δεν ξέρει τι σημαίνει φένα. Αυτός είναι πιο γύφτος κι από μένα. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Αξίδα μαλώνουν αγκαλιά, να του δίνεις δυο φιλιά. Και θέλω εδώ να σας πω ότι η δική μας αριστερά είναι τα μνημόνια της λιτότητας. Και κραγιόν φόρουσε σοκούρο κι ήσασταν μες στο αζούρο. Το δίλημα είναι ένα και καθαρό. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Αυτά για την αριστερά, την Καρ, για όλα έτοιμη, όπως μπορεί κάποιος να το πει και έτσι, και για όλα διαθέσιμη, την Καρ. Την αριστερά πάντα και την πρώτη φορά αριστερά, δεύτερη δεν νομίζω να υπάρχει. Ευτυχώς για να τελειώνουμε με αυτού του τύπου τις αριστερές. Ήταν ένα καλό ξεκαθάρισμα εις βάρος του λαού, αλλά και ο λαός το θέλει σε αυτό το ξεκαθάρισμα. Δεν το περίμενε, δεν το φαντάστηκε, για άλλου ξεκίνησε. Αλλά πάντα έτσι καταλήγουν όλα αυτά. Να το ξέρουμε για την επόμενη φορά. Ο Τσακαλώτος έχει να πει κάτι για τον Αλέξη. Ο Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός των πληστηριασμών. Ελετσέντη και πασεράνο. Μπέλα τσάου, μπέλα τσάου, μπέλα τσάου, τσάου, τσάου. Ελετσέντη και πασεράνο. Τι γεράνο και μελφιόρ. Όλοι μαζί, παιδιά! Ο Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός των πληστηριασμών. Ο Τσακαλώτος τα λέει αυτά, τα λέμε εμείς. Τα όπλα γιατί τα έχουν οι άνθρωποι, γιατί τα έχουν ανακαλύψει, για να σκοτώνουν, θα πει κάποιος αφελής και σκέφτεται πολύ ρηχά. Τα όπλα υπάρχουν και για άλλους λόγους. Σκοτώνουν όταν τα δώσουμε σε χώρες που σκοτώνουν. Όταν τα δώσουμε σε χώρες που δεν σκοτώνουν, τα όπλα είναι πάρα πολύ καλά και πρέπει να τα δίνουμε σε αυτές τις χώρες. Τώρα, ποιες είναι οι χώρες που αγοράζουν όπλα για να μην σκοτώνουν τα όπλα, είναι ένα τεράστιο θέμα. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Φίλης που επιμένει να συνεχίζει και να μας αναγκάζει εδώ να βάζουμε τη συγκεκριμένη μουσική του Καραγκιόζη, χτύπησε ξανά χτες. Κύριε Φίλη, υπάρχει ένα άλλο πρακτικό ερώτημα. Λένε λοιπόν πολλοί το εξής. Έχει η χώρα περισσευούμενα βλήματα ή, εν πάση περιπτώσει, όπλα. Δεν μας αφορά τώρα για την οικονομία της συζήτησης. Τι να τα κάνει. Να τα πουλήσει αλλού. Να τα πουλήσει αλλού. Όχι εκεί που σκοτώνουν αμάχους και υπάρχει απόφαση διεθνών οργανισμών του ΟΗΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Διεθνούς Αμνηστίας που έβαλε και ανακοίνωση προχθές στην Ελλάδα. Τα όπλα τα χρειάζονται οι χώρες, όχι για να σκοτώνουν αμάχους εις πρώτη ζήτηση, αλλά για να έχουν το αμυντικό τους οπλοστάσιο. Οπα. Θέλω να σας πω και κάτι επιπλέον. Το δικό μας δόγμα, το στρατιωτικό, το ελληνικό, είναι αποτροπής δόγμα, όχι επίθεσης. Γεια σου, οικογένεια, ερεμαντρά μου. Άρα το να πουλάς όπλα σε μια χώρα η οποία τώρα κατηγορείται ότι διεξάγει δολοφονικό αγώνα εναντίον αμάχων, κατηγορείται από επίσημους διεθνείς οργανισμούς. Αυτό είναι και έξω από το αποτρεπτικό δόγμα το ελληνικό. Ωραίο σκεπτικό από την αρχή ως το τέλος. Αν εξαιρέσουμε τον Καραγκιόζη, όλο το άλλο ήταν πολύ πάνω από τον Καραγκιόζη. Και το βασικό πυρήνας της αριστερής σκέψης εδώ είναι ότι δεν πρέπει να πουλάμε όπλα σε χώρες που τα χρησιμοποιούν για κακό σκοπό. Όχι γιατί το λέει η ιδεολογία μας, όχι γι' αυτό, επειδή το λένε διεθνείς οργανισμοί. Όπως ακούσατε, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λέει ο ΟΗΕ, επειδή το λένε αυτοί, εμείς δεν πρέπει να πουλάμε τα όπλα στους κακούς, που όμως αν ήταν στη σχετική επιτροπή της Βουλής, θα ψήφιζε όλο αυτό το κόνσεπτ, αλλά έτυχε να μην είναι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, άρα δεν το ψήφισε. Και τώρα όμως το προτείνει για να απαλλαγεί και ο καμένος από τις μελλοντικές ευθύνες, γιατί αν δεν τα πουλήσουμε τελικά σε αυτούς τους κακούς, παρά το ότι ο καμένος έχει πει θα τα δώσουμε σε αυτούς τους κακούς, αλλά όχι τώρα, το είπε προχθές στη Βουλή. Όλο αυτό πρώτη φορά και αριστερά. 2-11-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, σας περιμένω πολύ μεγάλη χαρά. Πουλήστε το όπλο, αγοράζει οτιδήποτε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και εντός ολίγων λεπτών είμαστε πάλι εδώ. Δεν έχω συμβόλαιο με την καρέκλα του Προέδρου. Συμβόλαιο τιμής, όπως και εσείς, έχω με την αριστερά και τις αξίες της. Μαραμένα τα γιούλια κυβιώνες, μαραμένα και τα γιασέμια. Έχω με την αριστερά και τις αξίες της. Ο Παπαδόπουλος ρε, που σου λέγα. Ρε ο Παπαδόπουλος. Κάπου το έχω ακούσει αυτό το όνομα. Μαραμένες και ελπίδες μου όλες τις καρδιάς μου τη μαύρη. Και στη διαδρομή αυτή δεν πρόλαβα, σας διαβεβαιώ, να αποκτήσω σύνδρομο Προέδρου. Και εκ χαρακτήρως ούτε ποτέ πρόκειται να το αποκτήσω. Queste fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Queste fiore del partigiano morto per la libertà. Questo fiore. 200.000 βλήματα. 100.000 βλήματα. 200.999.999. 200.000 βλήματα επιπλέον. Και 100.000 βλήματα, όχι 300.000 βλήματα. Πού θα πήγαιναν τα 200.000 βλήματα, τα 100.000 βλήματα, 100.000 βλήματα. Πολλά βλήματα, ρε παιδιά, που έλεγε ο Κωνσταντάρας, πολλά φουστάνια, πολλά βλήματα, πολλά βλήματα. Αλλά είναι για ειρηνικό σκοπό, δεν πρέπει να τα δίνουμε για πόλεμο. Και όταν ο Φίλης έμαθε ότι αυτά θα πήγαιναν στη Σαουδική Αραβία, η οποία Σαουδική Αραβία τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι μια φιλιρηνική χώρα, το ξέρουμε όλοι, κάνει ό,τι μπορεί στη συγκεκριμένη περιοχή, ούτε ανταγωνισμούς, ούτε αυταρχική στο εσωτερικό της, ούτε στην Ιεμένη τίποτα. Μια καλή γειτονία, αρμονική, όλα τις τα πλοία έχουν κλείσει τα λιμάνια, λιμοκτονούν, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν νερό να πιούνε. Ο ΟΗΕ λέει ότι είναι, ο Διεθνής Οργανισμός ΟΗΕ, ότι είναι από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις που έχουμε στα χρόνια μας. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση αριστεράς θα τα έδινε. Αν δεν είχε γίνει το όλο αυτό με τον Παπαδόπουλο ή τον Σφακιανάκη, δεν ξέρω εγώ ποιον, θα τα έδινε κανονικά και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ο Φίλης. Και άκουγα χθες βράδυ στην εκπομπή του αξιόλογου συναδέλφου Νίκου Μπογιόπουλου, ο οποίος έχει κάθε μέρα εκπομπή στο Real, εκτός Παρασκευής, εκεί έχει Γιάννη Κανέλη. 6 ώρα το απόγευμα τον ακούτε, είχε βγει και ο Παφίλης, ο οποίος αυτός πρότεινε να ξανασυζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή και το δέχτηκαν όλοι και θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες για να πάρουμε τελικά σαν χώρα και σαν Επιτροπή και σαν Βουλή την απόφαση να μην τελικά τα δώσουμε εκεί. Αλλά ο Πάνος ο Καμένος προχτές στη Βουλή κάπως αλλιώς τα είπε. Βεβαίως και δεν θα πουλήσουμε ούτε σε τρομοκράτες, ούτε θα μας σκοτώσουν παιδιά. Θα πουλήσουμε σε χώρες με τις οποίες βρισκόμαστε στον ίδιο άξονα. Και με τη Σαουδική Αραβία είμαστε στον ίδιο άξονα. Εμείς λοιπόν αντί να τα καταστρέψουμε τα πυρομαχικά, πήγαν να τα πουλήσουμε. Και σας λέω και το εξής. Θα ξαναπροσπαθήσουμε να πουλήσουμε. Και με μετρητούλη πολύ, έτσι. Το μετρητούλη είναι μοντάζ, είναι η αλήθεια. Το έχουμε βάλει εμείς. Όλο το προηγούμενο είναι αληθινό. Το είπε έτσι ακριβώς, είμαστε στον ίδιο άξονα με τη Σαουδική Αραβία. Βέβαια διαφωνεί ο σύντροφος Φίλης, γιατί πρέπει και οι χαχόλοι από κάτω να έχουν κάποιον ένα σημείο αναφοράς, έναν βουλευτή που τα είπε, αλλά κανονικά η κυβέρνηση πράττει με την υπογραφή και την ψήφιση και την ψήφο του βουλευτή, αν χρειαστεί, αν ήταν στη συγκεκριμένη επιτροπή. Παραλογισμός θα έλεγε κάποιος, όχι τίποτα από όλα αυτά, Ελλάδα 2017, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Με καθηγήτη χουφτοσέφ, τουλάχιστον. Ποια? Την Κωνσταντοπούλου. Λίγο, τα πάνω-πάνω. Μόνο λίγο, ρε. Πόσο να πιάσει. Θα με θεωρούσε σεξιστή μετά και τέτοια. Θα με κάρφωνε μετά για bullying, φεμέν, βυζιά έξω και τέτοια. Άστα τώρα. Γι' αυτά είμαστε. Πόσο κάθονται, μου λες. Και σου απαντάνε κιόλας. Εγώ έχω μεγάλη απορία μαζί σου. Μου κάθονται. Είμαι θελκτικός. Μπορούν αλλιώς. Α, είναι επειδή είσαι και κουκλίτα αυτό. Είναι όλα αυτά μαζί. Πολλοί με ρωτάνε και έξω. Στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Με ρωτάνε εσύ ακριβώς τι είσαι. Ο άλλος γιατί αναρωτιέται τι είναι, δεν ξέρει ότι είναι γλύφτης γερμανοτσολιάς. Ποιος από όλους. Γιατί με αυτούς τα έχουμε μπερδέψει, τα έχουν κάνει όλες οι Ριζέοι. Δεν ξέρουμε ποιο να πρωτοπούμε γλύφτη και τσιράκι. Και γερμανοτσολιά. Δηλαδή τώρα μιλάς για την πλευρά του Κυριάκου ή την πλευρά του Αλέξη. Για τον Αλέξη, παιδί μου, για τον Μπορδίτσα σου λέω. Τι σου έμεινε από την ομιλία στη Βουλή, εσένα? Αυτός ο Κυριάκος. Πόσο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο κούλης πια? Δεν είπα. Θέλει να τους κάνει. Δεν είναι έτοιμος να πάρει την κυβέρνηση. Πόσο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κούλης? Τι δώρο μας κάνει κάθε φορά? Την πιο τρωτή κυβέρνηση ever να μην μπορεί να τις κάνει τζις. Για τον Καμένο και τη Φώτιά τους πάνε τα παιδιά του στο ίδιο σχολείο. Μωρή, δεν πάνε πάνω, πάνε που θέλουν. Μα αναρωτιέται ο Καμένος, λέει στο σχολείο βρισκόμαστε, με χαιρετάει κανονικά εδώ, γιατί με βρίζει. Και άλλο, το εκεί είναι δουλειά. Το ίδιο μιλά στον προϊστάμενο, άμα το δει στη δουλειά, το ίδιο άμα το δει στο γήπεδο. Τέλος πάντων, άσε, κασμένο, σημαίνει, λαγιά. Είχε κανένα, πώς το λένε, με αυτή με τη ζωή, κανένα πλέγμα και ενδιάμεσα, με σε φάει σαν το Χάνιμπαλ? Είχαμε ένα τρυφερό τετατέτ, μόνο αυτό μπορώ να πω. Αυτά είναι. Τι ωραία, τι ωραία. Πιάνομαι εγώ, δεν πιάνω, δεν μπορώ να χαμπάρει, είμαι μερακλής από τους λίγους. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, ένα δεύτερο. Σ' άκουγα μια μέρα εδώ και πολύ καιρό, που έλεγε. Ο Παπανδρέου έλεγε ότι ήταν εξόριστος με τη Χούντα στο Καναδά. Κυριάκος με την Τώρα έλεγαν ότι πήγαν στο Παρίσι και η Τώρα δεν είχε φίλους, ας πούμε. Είχε κάτι φανταστικούς φίλους τώρα και εσύ με το χοντρένεις. Θα πάω να ζητήσουμε να ξανάρθει η Χούντα, μπας και πάμε και εμείς ξανά. Πήγαινε και έτσι σιγά, πρέπει να είσαι Χούντα. Επίσημη. Πήγαινε έτσι από μόνος. Βρες ένα δύσκολο τόπο και πήγαινε. Πήγαινε στη Ρώμη, ξέρω εγώ, κάπου εξόρια μια καλή. Πήγαινε στα Χλειδονίσια. Ποια ξέρω νήσια, είναι πασέ. Στα Χλειδονίσια. Μύκονο. Ου, Βουρ. Κάνω μια χάση, παρακαλώ. Πες αυτό το βλήμα τη ΣΥΡΙΖΑ. Όχι βλήμα και ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάει καλά. Βλήμα και ΑΝΕΛ, μπορούμε να πούμε. Κάτσε ρε, παιδί μου, να σταυρώσω μια κουβέντα. Πες λοιπόν σε αυτό το βλήμα που πήρε εκεί που για να φωνάζει ο Λουβέρδος πρέπει να πει ότι έχει δίκιο Τσίπρας. Πες να βρει κανένα να την πηδήξει, να ξελαμπικάρει το όρνιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί από τον πολύ μπάφο. Λίγο πολιτικό πολιτισμό θα ήθελα. Γιατί από τον πολύ μπάφο. Αχ, λαϊκισμό, συγχάθηκα. Έλα. Αηδία σε αυτό το λαϊκισμό. Πες κάτι έξυπνο, μα είναι. Άστο. Μωρέ, μα παίρνει το άγραφο. Το να πάνε να γαμηθούν το λέμε όλοι. Με την πιο ευρία έννοια. Αυτό είναι εμπάθεια και δεν μ' αρέσει και ο μπάφος λαϊκισμός. Έλα. Γεια. Χαϊβάνι. Τι, του Λαφαζάνη, σε κατάλαβα. Έλα. Όχι, ρε. Από εκεί. Καμία σχέση με το Λαφαζάνη. Φίλε, δεν πάει παραπέρα. Έλα. Πες ότι είναι βλήμα. Άι, Μαρή. Παρακαλώ. Ζήτω 21 Απριλίου. Άι, Μωρή, από το χάμο. Αυτή. Ο Παπαδόπουλος ήταν πραγματικός μεσάζοντας, το ξέρουμε, το είδαμε, του καμένου. Άσε μας, σχέση μας, του κόλου ήτανε. Μη θέλουνε τα παλιοκουμούνια, λες. Αυτό που δεν θα πουλήσουμε τελικά τα βλήματα και θα μείνετε εδώ, αυτό με πικραίνει απ' όλα. Μαλακίες του Κυριάκου. Πούλα τα βλήματα, πας και γλιτώσουμε μερικές. Άισι χτύρι. Ναι, γεια σας. Πού πήρα τηλέφωνο? Εδώ στο 211-200-8200. Τι είναι? Εδώ, η άλλη άκρη της γραμμής. Πού πήρατε εσείς, κύριε? Ριέλ. Ναι. Στην απάντηση. Τι είναι ο Τσίπρας? Τι είναι ο Τσίπρας? Αν δεν είναι μαλάκας, είναι πολύ μαλάκας. Βρε χωράτο. Δεν τρέπεστε, κύριε, μήπως παρακολουθούν τα τηλέφωνα και έρθουν και σας πιάσουν. Και δεν θα σε βάλουν φυλακή, φορολογία θα σου βάλουν. Τη φυλακή του σπιτιού. Καλά, αυτό είμαστε πιασμένοι από χρόνια. Η φορολογία είναι η κράτηση κατοίκων, που λέμε. Φυλακή και αυτή, αλλά δεν θα σε πληρώνουμε κιόλας να τρως. Να σε ταΐζουμε τσάμπα και να σε κοιμίζουμε εκεί, σπίτι. Κράτηση κατοίκων. Δεν έχω και σπίτι. Αυτό ό,τι. Χωράφι εγώ. Και το χωράφι καλό είναι. Κύριε φίλη, υπάρχει ένα άλλο πρακτικό ερώτημα. Λένε λοιπόν πολλοί το εξής. Έχει η χώρα περισσευούμενα βλήματα ή εν πάση περιπτώσει όπλα, δεν μας αφορά τώρα για την οικονομία της συζήτησης. Τι να τα κάνει? Να τα πουλήσει αλλού. Να πάτε αλλού. Το έλεγε και εκείνος ο παππούς της πολύ ωραίας διαφήμισης. Οι καληνύχτες γενικώς είναι για να λέγονται. Και λέγονται και στη Βουλή, έχουν υποθεί και παλιά, υπόθηκαν και προχθές και πολλοί κακόβουλοι έκαναν τους συνειρμούς. Να ακούσουμε το προχθεσινό. Η μεγαλύτερη ντροπή όμως από όλα όσα κάνετε, ξέρετε ποια είναι? Ότι στην προσπάθειά σας να δημιουργήσετε αντιπολιτευτικό λόγο, εμπλέκετε το διπλωματικό σώμα και τις ένοπλες δυνάμεις του τόπου, κύριε Μητσοτάκη. Και αυτό το βάρος και αυτή η ευθύνη απέναντι στη χώρα και στον ελληνικό λαό θα σας ακολουθεί σε όλη σας τη διαδρομή. Καλή σας νύχτα, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό υπόθηκε προχθές. Πριν πολλές δεκαετίες είχε υποθεί πάλι για τον Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, να μιλήσετε όσο θέλετε. Όσο περισσότερο μιλείτε, τόσο περισσότερο κάνετε σαφές ότι μόνον το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα έχει πρόγραμμα και λύση για τα προβλήματα της χώρας. Καληνύχτα σας. Όλοι οι παπατζίδες μαζί. Με τις καληνύχτες βεβαίως, και μια που είμαστε στο χώρο των παπατζίδων, έγιναν και οι εκλογές και πάμε τώρα να βρούμε τον επόμενο παπατζή. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Η κεντροαριστερά σας ευχαριστεί για την παρουσία σας. Η συμμετοχή σας μας βοηθάει να αλλάξουμε αφημί. Καλημέρα κεντροαριστερά, αντίο χρέη του ΠΑΣΟΚ. Νέες ιδέες, νέο αφημί. Φορέας έβρεσης νέο αφημί, χωρίς δάνεια και βάρη. Κάντε κι εσείς ένα κίνημα αλλαγής όσοι χρωστάτε στην εφορία, ως πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, μισθωτοί, άνεργοι. Μπας και ξεφορτωθείτε τα παλιά χρέη. Νέο αφημί, νέα ζωή. Ο φίλος σου ημάν και εσύ φίλος δεν γίνεσαι, γιατί είσαι σαν το λύκο. Ή σαν το χωροφύλακα που λέμε. Ο χωροφύλακας φίλος δεν γίνεται. Να κοιτάξει τη διαφήμιση. Άντε πάλι, ντε και καλά, μου βάζεις το μικρόβιο του καπιταλισμού συνεχώς. Άσε με. Δεν έχει να κάνει με τον καπιταλισμό. Κοίτα να χωθείς τη διαφήμιση, να τους πάρεις τα βρακιά. Τι να τα κάνουν τα βρακιά τους συνεχισμένα, δεν τα θέλω. Θέλω να ψάξεις εσύ που είσαι πανέξυπνο παλικάρι, αυτή την εξυπνάδα αυτού του Μίτσου και του Τάκη που τον λένε Μητσοτάκη. Εγώ νομίζω είναι περισσότερο κακά από το Γιώργο Παπανδρέου, ρε φίλε, Αποστόλη. Ψάξε να δει ότι εδώ και δύο χρόνια λέει τα ίδια πράγματα με την ίδια σειρά των λέξεων. Α, τι να πει, άλλα συμβαίνουν, τα ίδια συμβαίνουν, τα ίδια θα πει. Ας τον άνθρωπο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Χτυπήστε τη Μαρέβα, όχι εκείνον. Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι πιο κακάκι από τον Γιώργο Παπανδρέου. Να ψάξω αυτό που είσαι έξυπνο, για ψάξω. Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό είναι χοντρό. Τέλος πάντων, θα δούμε, έλα, γεια. Έλα, Μωρισιονάτη, άτε γαμίστηκε να πούμε. Χάσαμε τη μισή εκπομπή, θα χάσουμε και τι διαφημίσει. Ωραία, κακό είναι το γαμίστηκε τελικά. Να σε ρωτήσω κάτι. Όποια πέτρα και ασυγκώ από κάτω έναν Έλληνα θα βρει, έτσι. Ποιον βρήκαμε πάλι. Παπαδόπουλο. Α, τον Παπαδόπουλο, ναι, ναι. Και όχι απλά Έλληνα, και έναν Παπαδόπουλο πάλι. Παντού. Και γαμίστηκε τον Παπαδόπουλο, ρε που σου. Έλεω πια. Κάτι άλλο τώρα. Αυτή η πολιτική, η αντιπολίτευση, ξέρω εγώ, αυτοί κόπτονται για τα παιδάκια που πεθαίνουν στην Ιεμένη, τώρα σοβαροί είμαστε. Ή ποιο, για το ποιο πήρε τη μίζα να πούμε που δεν. Ποια παιδάκια, παιδί μου, είδε κανεί να κόπτεται για τα παιδάκια στην Ιεμένη. Θα πουλάγαμε όπλα αν κάποιο εκόπτε το γι' αυτό. Ποιο πήρε τη μίζα και τον τρόπο συζητάμε. Όχι αν θα πεθάνουν, αφού τα παιδάκια τα έχουμε πει καταρχήν. Τα έχουν πει διευθυντές του ΣΥΡΙΖΑ. Τα παιδάκια θα πεθαίνουν έτσι κι αλλιώς. Αν θα πάνε από δικό μας βόλιο, είναι το θέμα. Κάποτε ήταν θέμα, τώρα δεν είναι. Έτσι, έτσι. Ξέρεις τι θέλω να πω. Τόσα χρόνια πυρκάλ που πουλάγε όπλα, σφαίρες, οβίδες, τα πάντα όλα να πούμε. Δεν σκοτώνανε παιδάκια. Γιατί δεν διαμαρτύρηθηκε κανένα, α πούμε. Ήταν πολεμική βιομηχανία, α πούμε. Όχι, απλά και αν τα παιδάκια ήταν απαραίτητο να σκοτωθούν, ήταν παράπλευρες απώλειες. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Ο τίτλος. Γιατί φτιαχτήκαν και όπλα, συγκεκριμένα όπλα για παράπλευρες απώλειες. Αυτά τα όπλα σκοτώνουν δολοφόνους. Αυτά τρομοκράτες. Αυτά παράπλευρες απώλειες. Το που κλαίγανε και το μυρολογούσανε. Ουε, μην φαρισαίοι υποκριτές και τώρα. Εντάξει, εκείνος είχε προσφέρει πολύ αγάπη όμως. Ο που. Πρωθυπουργός Ελένη Λουκά! Πρωθυπουργός Ελένη Λουκά! Περίπου αυτόν έχουμε. Συγκυβερνήτη σίγουρα. Ναι. Ποιο μωρή των βλημάτων? Σιγά μη δεν έβλεπες βλήματα και δεν συμφωνούσες, βέβαια. Σε πιάσε συζήτηση στη Βουλή, σε άγγιξε, είμαι σίγουρος. Είδες βλήματα, λες εδώ είμαστε μια φορά. Έγινε ερώτηση. Άισε κτίρι. Τι γίνεται, μιλάς με τη Λουκά? Μιλάω με όποιον θέλω, μιλάω. Να πιάσουμε μια γραμμή. Άντε γραμμή σου. Βρε άντε γραμμή σου, άντε γραμμή σου. Είσαι ωραίος και τι πας, μα που το πας. Πήγαινε στη γη σου. 4 χρόνια σ' ακούω, δεν μου μιλάς έτσι, πιο ήρεμα. Να πά να γραμμηθείς. Να σου πω. Τι? Να σου πω. Πες μου. Καμένος και η κυβέρνηση δεν θα πουλήσουμε εμείς σφαίρες στη Σαουδική Αραβία. Μόνο οι Αμερικάνοι θα πουλάνε σφαίρες. Έλα, δεν είμαστε τίποτα μαλάκες. Γιατί, εδώ πουλάμε νησιά, πουλάμε αεροδρόμια, πουλάμε το ένα, πουλάμε το άλλο, δεν θα πουλήσουμε καμιά σφαίρα στη Σαουδική Αραβία. Να τα πεις, φίλε, εγώ συμφωνώ. Δηλαδή και αν κρατάμε τις σφαίρες εδώ, τι κερδίζουμε? Επικίνδυνο είναι. Όπου υπάρχουν όπλα και σφαίρες, yeah. Είναι επικίνδυνο, μην σκοτωθούμε μεταξύ μας. Δώσ' τα λούνα πάνε να σκοτώνονται. Μην κάνουμε καμιά τρέλα εμείς εδώ πέρα. Ο Καμένος είναι αθώος. Θέλει να ξεφορτωθούμε τις σφαίρες. Δεν θέλουμε, είμαστε ειρηνικοί. Άλλη φάση, ωραίο αυτό. Να σου πω, θα βγάλουμε και λεφτά. Θα πάνε στο χρέος. Θα σβήσουμε και λίγο το χρέος, ρε φίλε. Αμέ, γιατί όχι, τσάμπα είναι. Ναι, καλέ. Δώσε. Αλλά λέω να το σβήσουμε με αίμα. Λέω να το σβήσουμε με αίμα, να κάνουμε εισαγωγή από Ιεμένη. Να ξέρουμε, αυτό το αίμα είναι δικό μας. Εμείς το φέραμε. Και στο κάτω-κάτω, ξέρεις τι, γιατί μόνο πετρέλαιο να παίρνουμε από εκεί. Να καίει ο καυστήρας αίμα. Φτιάξτε καυστήρες, να επιχειρηματικότητα, να επενδύσεις. Άντε μαλακίες, δεν βλέπετε τις ευκαιρίες κρίσης. Πληστηριασμοί, πωλήσεις όπλων, συλλήψεις Κούρδων στο κέντρο της Αθήνας, μνημόνια. Ευτυχώς που δεν ήρθε η δεξιά. Με αυτή την αυθαίρετη σκέψη σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω το Θήμιο για αυτό που λέτε σήμερα για την Ιεμένη. Γιατί όταν μιλάγαμε κάποιοι για τα παιδάκια στην Ιεμένη, η αριστερά των ΜΚΟ και η νατοϊκή αριστερά και η νατοϊκή αντιφασίστε μας λέγανε ότι καλά κάνει η Σαουδική Αραβία και ότι το πρόβλημα είναι ο Άσαντ και το Ιράν. Και ένα άλλο που θέλω να σου πω, το οποίο φαίνεται ποδοσφαιρικό, αλλά δεν καθόλου ποδοσφαιρικό, είναι βαθύτατα πολιτικό και διαπλοκή. Τα παόκια την πέσανε σε Πακιστανούς, χωρίς λόγο και αιτία. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει πλέπα. Χωρίς λόγο και αιτία, τι εννοεί χωρίς λόγο και αιτία? Είναι οπαδί. Τι εννοεί χωρίς λόγο και αιτία? Δεν είναι όλοι οπαδοί. Έτσι οι ατρομητέοι δεν θα την πέσαν ποτέ σε Πακιστανούς και άλλοι δεν θα την πέσαν ποτέ σε Πακιστανούς. Έλα καημένε, πώς κάνεις έτσι. Οι γάβροι θα την πέφτανε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν ξέρουμε αν τυχόν την πέφτανε οι γάβροι. Επειδή έχουν... Κάποιοι γάβροι, όχι όλοι. Κάποιοι γάβροι όμως. Άλλο οι γάβροι τη 7 και άλλο οι Ολυμπιακοί σαν τον Πογιόπουλο και τον Χαριτόπουλο. Οι γάβροι είπαμε σε τον Τσουκαλά. Ο Τσουκαλάς, παιδί μου, είναι πολιτισμένος. Διαβάζει φιλελεύθερο. Δεν είναι τώρα κανένα Ούγγανος. Ναι, σωστά, σωστά. σωστά. Λοιπόν, άκου τώρα εσύ αυτό. Αντί πέθανε οι γαύροι, όπως λέμε και πριν, θα ήταν σε όλα τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ πρώτο θέμα. Θα ήταν τι θα γίνει με το φασισμό μέσα στην 7, τι θα γίνει με τους τσάτσους του Μαρινάκη και όλα αυτά. Επειδή την πέθανε οι παοξίδες του φίλου τους του Ιβάν, μούγκα στο θέμα και κάτι μέσα και λένε και στην πλάκα. Μα λένε τι να κάνουμε, έτσι είναι οι παοξίδες. Έτσι είναι οι παοξίδες. Τώρα και αυτοί οι Πακιστανοί όμως προκαλούν. Γιατί είναι Πακιστανοί. Ναι, όπως σου λέω, έχω ακούσει σοβαρά από άτομα που προφανώνται προ τη θέση ότι είχαν την πακιστανική σημαία και την πέρασαν για Παναθηναϊκό. Ή λένε ότι οι Πακιστανοί πέρασαν τους παοξίδες για Χρυσαυγίδες. Ναι, αλλά που οι άλλοι επιτεθήκανε. Δεν επιτεθήκανε οι Πακιστανοί. Παρ' όλα αυτά οι Πακιστανοί δεν έχουν ευθύνη που η σημαία τους μοιάζει με το Παναθηναϊκό. Έλα, αφού σου λέω τώρα. Κοίτα τι διαπλοκή γίνεται με τον Ιβάν και πώς πάνε να τους βγάλουν λάδι και όλες αυτές οι αντιφασιστικές σελίδες που μας έχουν πρίξει και καλά κάνουν. Συγγνώμη, ρε παιδάκι, μισό λεπτάκι. Δηλαδή οι Πακιστανοί δεν θα μπορούσαν να βγάλουν λίγο πράσινο από τη σημαία τους να μην τρώνε ξύλο. Δεν θα μπορούσαν να βαφτούν λίγο αυτό το. Έχουν πολύ έντονο τατούρινγκ που λέμε, αυτό που τους κουραίνει το βάψιμο. Να κάνει πιο ανοιχτό βάψιμο, πιο φωτεινό, πιο λαμπερό, να μην μοιάζει Πακιστανός. Και ο άλλος Ούγγανος οπαδός είναι. Υποστηρίζει την επιχείρηση ενός, αν θα πάει καλά ή θα πάει κακά. Θα σκεφτεί τώρα τον Πακιστανό τι είναι ή όχι. Πώς θα να καταλάβει. Επειδή και αυτό που λες τώρα εσύ είναι γενίκευση και ρατσισμό. Είναι ρατσισμός, λυπάμαι. Καλή στήριξη στις εταιρείες του Μαρινάκη, του Σαββίδη, του Αλαφούζου. Όχι, όχι, αγόρι μου, γιατί να σου κάνει κυβάζε, λέει ό,τι και να είναι, δεν στηρίξανε καθόλου τον Αλαφούζο. Στηρίζω την ομάδα του, τον Αλαφούζο τον είχα το κράξιμο. Η Αεξίδε, η Ατρομητέ, η Ρακλειδή και το. Η εταιρεία να είναι καλά, η εταιρεία. Σε ευχαριστώ, ο εταιρεία από κάτω. Αυτά είναι τα συνθήματα. Όχι, όχι, γιατί όταν αυτοί δεν θα περάσανε ποτέ μετανάστε και εσεί που σα έχουν βοηθήσει κιόλα. Σπορ και θέαμα, σπορ και θέαμα. Χαίρομαι που γυρνάμε στα βασικά. Αυτά που χρειάζονται να μην σκεφτείς. Σπορ και θέαμα. Άντε, καλή μπάλα, voice και survivor. Παρακαλώ. Τι είπατε? Τι είπατε? Τι είπατε? Τι είπατε? Τι είπατε? Ό,τι θέλουμε, είπαμε, ωραία. Άι, παράτα μας. Πώς είναι η ζωή από κοντά, λέγε. Κάπλα. Τι είπατε? Κάπλα. Αλήθεια. Ναι. Έχω γίνει πολύ μερακλής τελευταία. Αυτό βλέπω. Δεν παίρνω χαμπάρι, ρε. Όριστε, είχε φαγωθεί ο Ταρίφος να την καλέσετε. Πραγματοποίησατε την επιθυμία του. Πόσες φορές σου το είχε πει? Πες τα νάτα. Θα καλέσετε και το Καζάκι, το Λαφαζάνι. Όχι. Κινηθήκαμε οριακά εκτός δρομοκαϊτίου. Δρομοκαϊτίου. Οριακά, το οριακά μου άρεσε. Ναι. Σε ρώτησα χθες πως γίνεται κάποιος μεσάζων και δεν ήξερες. Ορίστε, γεμίσαμε μεσάζοντες. Ζώνος Φακιανάκης, Παπαδόπουλος. Μήπως σήμερα έχεις μια απάντηση? Όχι. Γιατί δεν θα πάμε έτσι μπροστά, Αποστολή. Δεν είναι ανάγκη να πάμε μπροστά. Είδαμε τα μπροστά που μας φέρανε. Ας δοκιμάσουμε λίγο και από πίσω. Απαπαπαπα. Το χιδέω το μυαλό σου, απαπαπα. Α, εσύ χτυρ, δεν νου αυτό. Τι είπατε? Μπρος. Βρε βλάκα, πανίβλα. Αχ, Ελένη μου, πού είσαι, τι κάνεις, βρε, εσύ χτυρ. Δεν μου λες, σε πήρε η Λούκα τηλέφωνο? Όχι. Θέλω να αφορήσω την κόρη μου, ρε μαλά. Ξέρεις τι πήγε και είπε στη θρησκευτικού? Τι? Λέει η θρησκευτικού ότι το μεγαλύτερο έγκλημα της ανθρωπότητας ήταν η σταύρωση του Χριστού και πετάχτηκε το χρυσό μου και είπε ότι μεγαλύτερα εγκλήματα της ανθρωπότητας γίνανε στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο και τώρα στη Συρία. Είναι δυνατόν? Δεν έχω συμβόλαιο με την καλέκα του Προέδρου. Συμβόλαιο τιμής, όπως και εσείς. Έχουμε την αριστερά και τις αξίες της. Μαραμένα τα γιούλια χιδιώνες, μαραμένα και τα γιασέμια. Έχουμε την αριστερά και τις αξίες της. Ο Παπαδόπουλος, ρε, που σου λέγα. Ρε, ο Παπαδόπουλος. Κάπου το έχω ακούσει αυτό το όνομα. Μαραμένες και ελπίδες μου όλες της καρδιάς μου τη μαύρη. Και στη διαδρομή αυτή δεν πρόλαβα, σας διαβεβαιώ, να αποκτήσω σύνδρομο Προέδρου. Και εκ χαρακτήρως ούτε ποτέ πρόκειται να το αποκτήσω. Questo fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano, morto per la libertà.